I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it, and wallow in a dreadlock holiday. Szybciutko zleciał nam ten rok, roczek, kiedy to witaliśmy 2019, a tu proszę, Bensi, kolejna rozbiegówka do topu wszechczasów, 26. topu wszechczasów, rok, powiedziałem, roczek. No to z roczku 1978, ten CC jak zwykle, także i rok temu pojawiła się od razu informacja od kilku słuchaczy, i to jeszcze w starym roku. Redaktorku, co na miejscu pierwszym? No to już mówię, właściwie powiedziałem, ten CC na pierwszym. Od końca. Szary koniec, ale tam też, a może przede wszystkim piękne nagrania i nie tak wprost oczywiste. Miejsce 1647 z naszego subiektywnego wyboru. No a teraz miejsce 1606. Good times. Electric i Good Times. Przed chwilą 78, teraz 79 rok. No to tak do godziny 9 przytuptamy sobie do pierwszej setki, jak państwo komentują, po setce redaktorek Bucik. No tak się akurat złożyło. Jak co roku, jak co roczku. Właśnie. Ta pierwsza setka po godzinie 9 i Niedźwiedź będzie miał wielką przyjemność prezentowania 26 topu wszechczasów tego zestawienia podstawowego. A my sięgamy po rok 1540. Z roku 1540 znowu w takim nastroju jeszcze sylwestrowo-noworocznym. No niech będzie, że to 1540 rok, tak renesansowo, Kulang the Gang i Celebration. Kudłaty, durnowaty, nie podałem adresu mailowego. Z przyzwyczajenia budzik@polskieradio.pl, smsowo 71335 i Darek i Helen mają wolny, więc telefonicznie odpuszczamy, ale państwo nie odpuszczają, między innymi czulnie zasłuchana pani Aleksandra. Dobrze usłyszałam, że redaktor po pierwszej setce, no a nawet powiedziałbym, że po kilku, bo to teraz miejsce 1433. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up.

szalonego, właśnie. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Jeszcze w sylwestrowym nastroju. Państwa korespondencja, budzik@polskieradio.pl, między innymi pani Kinga z Lubelszczyzny. Szczęścia, zdrowia i pomyślności na te 366 dni 2020 roku. Tak właśnie, kto życzył 365? Rok przed nami. Ten, jak on się tam... przestępczy. Było 1433, teraz 1333 miejsce. Bird of prey, bird of prey, in the summer sky, flying high, flying high. Trzecie miejsce. Sunset, Bird of Prey, Fatboy Slim i James Douglas Morrison. To także piętno dorsów odciśnięte. Niby na szarym końcu fantastyczne nagranie, no ale jednak gdzieś piękne wspomnienia pozostają. Ciekaw jestem, kto do dziś wspomina, to już możemy mówić, ubiegłoroczny koncert tu przy Myśliwieckiej. A oni wystąpili 15 listopada. We parted. I I spółka Simply Red, Something Got Me Started na miejscu 1281. Sygnał od państwa, między innymi od pana Andrzeja z okolic Ryk. No, redaktorek na właściwym miejscu. Znaczy, że co? Że przenieść się do redakcji muzycznej i pracować od 7 do 9? No, kusząca propozycja. Pan Paweł z Moskwy życzy uśmiechów i udanego nowego roku, poniedziałek. Środa. Ale nowy rok jest jak poniedziałek, kiedy trzeba zacząć coś od nowa. I jeszcze pani Kinga, dużo szczęścia i samych dobrych utworów na ten nowy rok. Dziś cały dzień z Trójką na nastawni. W końcu posłucham w spokoju całego topu. Z pozdrowieniami dla kolejarzy. No właśnie, to takie życzenia moje specjalnie dla państwa, by ten nowy rok był spokojny. No i już za 25 minut ósma. Miejsce 1121. You can take a picture. Kiedyś Kraftwerk z 1981 roku, później Coldplay Talk z 2005. Kto jeszcze pamięta, jak to była nowość i płyta tygodnia XNY? Tak właśnie, sygnał od państwa, między innymi od pana Szymona. Jestem, słucham i się uśmiecham. Nawet z rodzinnego domu przywiozłem starą wieżę, by posłuchać, tak jak swojego pierwszego topu. Gra dobrze i o to chodzi. Wszystkiego dobrego w nowym roku. To od pana Szymona z Lublina. Pięknie dziękujemy. budzik@polskiradio.pl, SMS-ową 71335. Nie wiem jak państwo, ale mnie strasznie denerwują promocje, że coś nie kosztuje 4 zł, a 3,99. No to zaraz właśnie może i taki niepromocyjny numer 1000. Nie rób tyle hałasu i ma nam na miejscu tysięcznym. No to schodzimy poniżej tysiączka. Ooh, ooh, ooh. Na miejscu 964. Kto półtora roku temu był na PGA Narodowym na koncercie Stonesów? Ręka do góry. Swoją obecność zgłaszają m.in. pani Ele, pan Tomek Zopola. Gorąco pozdrawiamy. Zwarci i gotowi na nasłuchu. Ciekaw jestem, czy w każdym pokoju, w stołowym, w kuchni, a być może także w łazience. Trójka dziś nastawiona i 26. top wszechczasów. Na razie rozbiegówka i miejsce 888. Times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Chatter tall, following close. prostówka z Włoch i Bejrut z miejsca 888 w Bejrucie. 15 stopni pochmurno i deszczowo. To nagranie sprzed 14 lat. Rozgrzało także pana Jacka, który pozdrawia z wietrznego i deszczowego Kristiansund w Norwegii. Gorąco pozdrawiamy wszystkich słuchaczy rozbiegówki do 26 topu wszechczasów. Miejsce 791. When the truth is found to be z 1967 roku Somebody to Love i oczywiście Jefferson Airplane, świetna Grace Slick, tu z 791 miejsca. No i jeszcze jedna 700. So